Galatia pasal 2. Ia tonagan naomo sang pula apa taun na maleomo lako kota Yerusalem sola Barnabas ang kusolan toi to Titus. Malen alako kota Yerusalem nasaba nasuana puang Allah Ta'ala kusitamo pekamberan jamaah jio. Lampa manasai apa isinna to kareba kasalamatan to mangkamo kupang pesenan lako bangsa tangia to Yahudi. Di kuwa nadanggi nalaw sala, to kupuga kuna to Allah, batu iya to mangkan namo. Iya to solaku Titus to Yunani, teda to na diparuku masunna situru aturan agama to Yahudi. Moina den batu pira-pira tau lampang pe parukuan ni, wang Isa almase mangkala paranki jomai aturan agama, apa iya tu lako tau, to sitongan na tangia padanta to matappa, menta mabuni tangatangata, lahalangi to kadila paranta, dikua na pukaunan pole ki atoran agama. Apomoy cidi teda kilamenturu lako kalena, dikua na yato kareba kasalamatan, to mang kami tarima, teda na dipasirau pangajaran tangtongan. Na yato ulako pekamberan jamaah, to kaisenan, moy umbo susi mapangkana, te dara silainan na te aku, sanga iya to puang Allah Ta'ala, te datau na pasilainan. Moy matumba ya te may to kesenan, te danaswana rangan ni pangajaran lain. Apa si balikan na natarimay kumua, di paparakan ni mo jaman, lampang pesenan kareba kasalamatan, lako bangsa tangia to Yahudi. Susi Petrus pangpesenan kareba kasalamatan lako to Yahudi. Nasabak puang Allah Ta'ala benna kuasana menjaji rasulu lako bangsa tangia to Yahudi. Naya toom pangben kuasana lako Petrus la menjaji rasulu lako to Yahudi. Yakub, Petrus, na Yahya direken paloloan lan jamaah. Ia to na katapai mikumua puang Allah Ta'ala pabarakan ni na ate jaman. Si salama mokan Barnabas, sola tu lako tau, kumua mesa penawa mokan. Ia to aku sola Barnabas, male lako mokan bangsa tangia to Yahudi. Na ia male lako to Yahudi pangpesenan kareba kasalamatan. Samari petadan na kumua, angki ngaran ni temay to makario-rio. Anna ia jo ki ingaran taruhi. Ia to naratu mo Petrus jo kota Antioquia. Kueway jo olona to Buddha, sanga susi te to kasalan na pugaw. Yaton na ratu mo to tonaswa Yakub, mesarak mi Petrus jo may to tangia to Yahudi, na cia mo kumande sola, moy namang kamo kumande sola. Na pugaw ki susi jo, na sabak malajak lakoy tau, to mga jahi kumua, sinin na to matappa, moy bangsa tangia to Yahudi, nang ladisunari. Ya temai to Yahudi pira, to sarani mo, turu to dami majekong, susi to napugaw Petrus, naranay to Barnabas, turu to dami mpugaw ki susi jo. Ya tungku kita mi kumua, ya to napugaw kuna, te damo na susi to natuntun na kareba kasalamatan, kukua mo lako Petrus jo olona to Buddha, ya kemesa ko to Yahudi, apa te damo muturu atoran na to Yahudi, umboralamu kuam paruku bangsa tangia to Yahudi, lanturu atoranna to Yahudi. Ya te kami to Yahudi kan situru kajajanki, natangyakan to madosa susi bangsa tangia to Yahudi. Moina susi jo, kiisen kumua te datau napu penjaji to melo puang Allah Ta'ala, sangampukoki atoran agama, apa kamataparan naralako puang Isa almase. Susi mi jo ang kimatappa mo lako puang Isa almase. Dikua ang kidipo penjaji tomelo. Tangia sangang pugaukan atoran agama. Teda mesa tau dipo penjaji tomelo. Nasabang pugauki atoran agama. Apa yan na kami pengkule-kulei. La direken tomelo pulalan almase. Kakitanan kumua. To madosakan susi bangsa tangia to Yahudi. Batonan naraka kumua. Almas te tompu saba iki madosa, te dalalo na susi jo. Na yake kutarima pole ito atoran agama, tomang kamo kupatoro, pangpesenan na kaleku kumua to madosa na. apamang kamu matelan kamen turusan aturan agama, batanan namang kamu lapa jomai aturan agama, dikua ang kutuo lako puang Allah Ta'ala, sangamang kamu dipampang sola almasih. Ya teto moy ang kutuo, tangia mo akum putuoy, apa almasih mo tuo lan kaleku, ya te katuanku teto, matapa na lako anak Allah Ta'ala, tumang kampakamoja na, namang kampang karobanan na kalena sanga dosaku. Susimite, teda ku kita majong ito kameluan penawan na puang Allah Ta'ala, ya moto kamatian na puang isa almasih. Apa yake laden tolino, na pu penjaji to melo puang Allah Ta'ala, na sabampugoki aturan agama, teda buana jo kamatian na almasih.